sana mangaribi ya leo. Mungu amebariki kwa kufika kwenu mangaribi ya leo. Unasema asante kwa mchungaji wa kanisa. Ingawa ana hapo, Mungu apate kuweza kumubariki kwa kuweza kutupatia confiance wakati ya leo. Leo inakuya mercredi ya prière. Tuwa kuprepare kaji yenyewe tunakuya nayo mu vendredi. Kabla ya shia kufika kule kote, napenda tuku kukapele kintu kimoya. Mungu wako ni mujima, ana mwenye kufa, na eko kapable ya kuweza kuleta jibu mu maisha yako. Amen. Gedeon, mukitabu kia Juge, yenyewe tunakuya tunafundishwa shiku yote, alikuya anejuliza. Wakati aliona situation ilikuya difficile kungambo yake, Gedeon akaanza kulia. Gedeon anaanza kujipose ma question ya mingi. Juu ya nini mambo ya hivi inaweza kutufikia? Eske ile yote bapana balikuwa netuambia inesha potea? Ubie ni Mungu njua inesha kutuzabu? Ilikuwa ni makestione Gedeon alikuwa nejipose mu maisha yake. Na Gedeon alisabu kusema Mungu eko mujima na eko na mushikia bile biote kuna nungunika. Amene. Maisha ya Israeli mwile wakati inakuya pamoja na maisha yako, pamoja na maisha yangu. Tunekalaka bantu wa kunungunika sana. Tunekalaka bantu wa kujipose ma question. Purukua paka sheye? Purukua paka mufami yetu? Jua ni mambo ya hivi nesu kupika paka mwili wakati? Ne acha ni kuambia seme, ata kama mambo inafika mwili wakati, Mungu ye mwenyewe alijua ya kusema ata mambo inafika ekwa mezuri ya kukutosha. Amen. Ekwa mezuri ya kukutosha. Hakuna mambo ile itaweza kukufikisha paka kulufu na we kupoteza imani. Njoo kwa maana Mungu alienteveniri kungambo ya Gedeon, anamwambia seme kwenda na ile nguvu konayo, na ni wewe utadelivre Israel. Amen. Me Mungu aliyua seme kule Gedeon atakwenda. Huko bantu ba nguvu, huko bantu beko makali. Me anamwambia ende. Akukue na bunduki. Akukue na arme. Me Mungu anamurekomande kwenda. Wakati Gedeon anaanza kwenda, premier marche ya Gedeon, Mungu anaanza kumwambia bya yeye kufanya. Arme inaonekana. Ma arme inaonekana. Stratégie ya mvito inaonekana na victoire inafika mukonekana. Amen. Nijua kuonesha kusema mu situation ile wiko. Aina difficile. Iko difficile ni juwe kona ivivre we mwenyewe. Aupende kumwachia yo Mungu. Unajibebea bule bujito we moya. Njoo naanza kujipose ma question juu ya nini mambo ya hivi nafika. Juu ya nini mufamii yetu muko hivi? Ni wakati tuko nejuliza, hakuna jibu hata moyo unaonesha kupata. Niacha nikwambie mangaribi ya leo, jibu ni Yesu Kristo. Puisque yeye alisema kumusalaba, tout est accompli. Hakuna kintu kinaweza kukua. Na hakuna mtu atanyosha mkono yake juu kukua sababu huko wewe uko mkono ya Mungu. Acha kwanza ile situation vile iko. Umgeukie Mungu na utaona victoire mu maisha yako. Amen. Napenda tusome Biblia. Twende mu kitabu kia Luc. Luc chapitre 7. Tunaanzia pa verse yake ya 11. Les jours suivants, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha, toucha le cercueil, ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te l'ai dit, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le remit à sa mère. Tous firent saisir des craintes. Ils glorifièrent Dieu, disant, un grand prophète apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Apa panakuya mambo ya kifo. Inaonekana mujama moya fulani. Huyu mama anesha poteza bwana. Biblia itonesha kusema balizala bato mwingi kani. Ne Biblia inasema alikuwa na mtoto moya mwanaume. Sur qui ou le mama rifonde espoir. Wakati atakomea, atenifanishia hivi, atenifanishia hivi. Vile mtu ota nekalaka, eko na suteniri mutoto. Kuyua kusema ya kama wakati atakomea, atanikumbukaka. Alors sasa kifo, kine intervenir. Muwakati moya fulani, uyu mama akuyua. Lufu lunafika. Lunakamata mutoto, na mutoto anakufwa. Mama anabaki ya veuve. Bila bwana, bila batoto bengine, bila consolation. Bantu ba mumukini, bala mukaribia. Bengine bala muchekelea, bengine bala nsa kujipose ma question. Il n'y a pas longtemps rifuisha bwana. Comment se fait-il kanafuisha tena na mutoto? Uyu mama shine na mbuloji. Uyu mama shiwe mambo alufu la mutoto yake. Comment mutoto yake nesu fapaka mui periode? Paka hapa tu ananza kaji leo, anakufa nakufa. Non, ce n'est pas possible. Kuko kintu yu mama rifani. Sa vile mwanadamu anekalaka spesial na mkuanalize situation, bali analize mububaya kontra yu mama. Juu ya nini? Juu mambo ina mukamata. Juu ya nini? Juu mama anabakia imunyewe. Ana na soutien. Alors bantu balanza kusemakana bya mingi. Hakuna ba mingi bale bali mushikiria buluma na kumukonsole. Bengine bali tokelea pale ba spesialiste mukuria. Banaria sana na banasema sana. Bantu kwa shirikoneshe, kuko bantu kama natafuta kuria. Na we mwenye kufisha, utaanza kujuliza koma huyu mtu anaweza kulia hivi. Eska anajua hii mambo ni nikamata? Eko naria juu ya kukumiza davantage. Eko naria en train de lancer message ku famille ya kusema ya kama hii mambo huyu tuko naye anaijua. Njoo bantu bali mukaribia huyu mama. Sasa mwile mugini ilifai kukuye sorti. Il est sorti, njo moya moya tena na entrée. Jésus na yeko de l'autre côté, pamoja na bamitume na bantu bengine. Inafai bafanye croisement na ile maiti. Wakati Yesu alimona, anamushikiria buluma. Akushikie buluma bwa makutano. Yesu anashikia buluma bwa ule mama. Na Yesu anamwambia apana kulia. Banduku, uko mwenye kumizwa sana, ne muntu mwana tukela na kuambia seme, apana kulia. Ne pleure pa. Utamono le muntu je? Utamukalifiye je? Nishirie, mina pere drenjo mutoto. Nishirie, mina pere drenjo buwana. Solution shina. Me woko le nyambia seme nishirie. Kama mistaria, bantu batasema nini? Shunyache nilie, kumbusa nijidefule na hii mambo. Yesu anamwambia apana kulia. Njoo kwa maana mimi nakwambia mangaribi ya leo, nini kuna kulilisha? Kila wakati unaingia munyumba, huko paka naria. Leo shimamisha kulia kwako. Amen. Leo anza kuadore, a partir ya leo anza kuadore Mungu. Umusifu tu Mungu. Juu ya bile bintu konaona. Juu ya bile bubayo konaona munyumba. Auna wakwanza. Kuko bantu balisha pita mumambo ya kushindia yako. Joba balipita mu problem. Na joba balifika mukusema wa milele alileta, wa milele anabeba. Mimi nakushukuru. Kumwisho ya message mjoba anasema mon rédempteur est vivant. Il s'élèvera même le dernier. Anajua kule mambo itafiki. Lakini wewe kama unaanza kunungunika, unaanza kutukana na Mungu, unaanza kuabandone imani, unaanza kujuliza, uko na maudire na famille, uko na maudire na bapara, ingawa banesha kufa, uko na maudire. Bon, je vais kwa la base ya mateso yangu. Acha ni kuambia seme, aina bobe kwa la base ya mateso. Kuko infiltration satanique. Yenyewe le napenda kumibloke. Amen. Diable connaissant que kuna wakati mfupi, njo komana na shuka mbio sana d'après vile Biblia inasema juu ya kuweza kuleta tofauti katikati ya bantu. Wakati shetani anaingia munyumba, anaanza kuharibisha. Analeta momalari. Analeta kukosewa. Analeta kukosana. Analeta bantu batengane. Na kungambo yake anafrote mikono. Balaweze kukalifie mufami. Pourquoi naendelea hivi? Eko na bile bintu alitushe. Ubache baseme. Ni wakati yapo. Weye umugeukie Mungu. Umambie Mungu akushistifie. Amene. Kama Mungu kama anashimama na bantu bainje batashanje langaji. Batasema hii ni mukono ya Mungu. Huyu mama anakutana na Yesu. Yesu anafika mkugusa kushanduku. Bale balibeba shanduku banashimama banaideposé chini. Me Yesu anasema tu sauti moya. Acha nikoneshe mangaribi ya leo kama unijachiria. Kupitia imani atasema tu mambo moya na situasyo itabadilika. Kama unasoma kitabu kia Mark au mkitabu kia Luke. Bamitume balikuwa pamai. Balifanya ile yote balipashwa kufanya juu tempete japeze. Balishinda. Balikuya limité. Et pourtant bamitume balikuwa bapecheur. Balijua mai. Balijua ma saison. Balijua na muna kanimpepe kona pita. Même ile période balikuwa na Jésus, diable anangalia na sema, il est temps ya mi sasa kuua babantu na kumua Yesu ministeri yake shimame. Ilimufa ya kufele wakati. Ziabla nalamusha mpepo ya nguvu. Bamitume banafanya ili balipashwa kufanya. Banafanya manevre yote mai ayobeir. Mutumbwi iko na kwenda paka na kuingia mumai. Balikuyo oblija kumulamusha Yesu. Wakati balimulamusha, akusema kintu. Kali menakuya. Kalme na kuyako. Ananyamashisha mpepo. Ananyamashisha zuruba yote. Na bamitume banaanza kujuliza, huyu ni mtu anamuna kani? Mpepo na bahari iko na mushikia. Acha ni kuambia sime mwile difficulty wiko. Mungu eko naona. Na Mungu eko nashikia. Alishikia malalamiko ya Israeli. Wakati balikuwa mu Egypt. Akubachirie mu eternellement. Aliacha, beko na teswa, beko na angaika, me wakati moya fulani, ye mwenye wana intervenir. Victoire inaonekana. Acha nikoneshe mangaribi ya leo, ni mangaribi ya malombi. Bile biote biko bienye kufa mu maisha, wakati Yesu atashimama, kutakuya resurrection. Puisque anasema, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ataleta bujima mu maisha yako. Ataleta bujima mu ndoa. Ataleta bujima mubatoto. Ataleta bujima musante. Ataleta bujima mukaja mikono. Ataleta bujima mubile bioto kona fwanya. Mwile madifikulto kona ona. Yesu ataleta bujima. Eko kapable ya kuleta bujima ata mumantreprise yenye kufa. Puisque ni yeye, njo kona kontrole kile venema. Banduku, tushue bantu bakunungunika. Tushue bantu bakuria. Acha bantu baseme ni wakati yapo. Kuko wakati batashanje langaji. Batanza kujuliza, eske ni paka Mungu njua alifanya imambo? Na wote bambi ya seme, ni paka Mungu juu aliyafanya. Aina mtu alifanya ni Mungu. Wale bali kutangulia, abaya fika. Pamoja na Mungu, tutebakuta, tutebatambuka tena. Sababu le Mungu tuko naye, njoo kuna kontrole maevenema yote. Amen. Ana changé. Analeta bujima mu maisha ya huyu mtoto na anamrudisha kwa mama yake. Wakati alimrudisha, Biblia inasema ya kama mtoto akaanza kusema. Akubakie bubu aseme jua alikuwa mwenye kufa. Anaanza kusema na bantu banashuhudia, banashukuru. Anduku wakati ya kurudishia Mungu sifa inesha kwenye. Unesha kuomba sana. Unafuata ba profeti sana. Mimi nakwambia seme anza tu kumubariki Mungu. Anza kumubariki tu. Usimwambie Mungu aseme angalia mambo yangu, angalia mateso munyumba, angalia umubariki. Seigneur merci sababu leo mishi kukuria. Mimi nawaseme kesho mitakuria. Seigneur merci sababu mimi nawaseme malari haite nifikisha kulufu ni juu ya gloire yako. Seigneur merci sababu mimi nawaseme bangu batoto ingawa beko na 2 mois baya lipa batafunda. Batafikisha mwaka kumwisho. Na Mungu atakukumbuka. Amen. Nakupatia example moja. Kama unaamini vya kweli, utaona mkono ya Mungu. Kama tu unaamini vya kweli, utaona mkono ya Mungu. Banduku kwa mambo yako nafanyika mudunia, ni paka sheba chrétien, njoo tuko distrait. Il y a 2 semaines, milenda kulubumbashi, kujika bo frère wangu. Wakati mimi nakwenda naye kwa nterema kukasangiri, nilikuya kumbele ya corbillard. Tunaanza kuzungumuza na chauffeur wa corbillard. Mimi namupose question. Mon frère, ni question ya curiosité. Asa unulize papa. Mimi nasema par jour munajika kabantu ngapi? Ilinikuya na yote hivi. Ule mtu anyambia se papa, kiloko ni 35. 35 njo kiloko. Aseme saa leo hivi tunenda. Huku kwetu ku pourtour tuko na bantu 40 mais huku ku place d'honneur tuko na mtu moya. Pako yumwe mnakuwa kujika. Mais bale bote bakule chini deko 40. Mais par jour tulekalaka au moins na 35. Asema mune ba transporta kache. Aseme tuko na 15 corbillard eparpillé mu ma commune yote. Juu ya kifo, bantu banatayarisha bintu biote bizuri. Aba yue odela kule muntu kuna kwenda. Me huku, beko na mutayarishia bintu bizuri. Ile manifestation ilikuya pale. On dirait que beau frère atafufuka. On dirait qu'à tafufuka. Mais mina angaria mina sema, urusha kuisha, urusha kwenye. Hili yote tuko nafanya, ni mafitulite. Un chrétien, awezi kufa sawa mupagano. Bofu wangu alikufa, eko nasema. Munipikie bui, munuweke maeni nao meapashunda mukaji. Anaingia munyumba jua kujiprepare pap. Avaya yeye kufa petit frère wake anakuya, banasumbulia naye, anamombea, anenda. Aya fika mu yake kaji, biko na musenye semeno huyu uliacho kwa nakufa. Prendre maisha yako serio tuna mkono ya Mungu. Ile vitu uko naona, c'est pour un temps, biko na kuterroriser. Biko na kuterroriser, au sitakufa. Biko nafia tukukwangusha muimani. Biko nafia kukuingisha mu madepense. Biko nafia kukukalifier d'une façon ou d'une autre. Mais mimi nakwambia mangaribi ya leo, umshukuru Mungu. Mungu ni mujima banduku. Mungu ni mujima. Mie kama mimi nilikuwa wakufwa kwa mambo ya accident, kama mimi nilikufa depuis zamani. Naishika kuingia mu liquide ya soufre. Ya température ya plus de 1000 degrés. Mimi natoka mujima. Bantu bote banelibamba kukishwa anakufa. Huyu tu atatoka mu. Mungu wa hii kanisa atakutendea. Atakujibia mu preoccupation yako. Mambo ni wewe ukwe serious na hii. Bila nakwambia kufanya ubifwani na utona Satana atakuachia fashi. Njoo kwa maana kama unasoma Psalm 23, David anasema l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Autakosa kintu. Bujima boko mu mukono ya Yesu. Élévation iko mu mukono ya Yesu. Guérison iko mu mukono ya Yesu. Victoire iko mu mukono ya Yesu. Salama iko mu mukono ya Yesu. Ni mpaka weye njoko na mwacho nasema acha nilitafuchie. Unesha kulitafuchia sana au upate kintu. Bakimo kiako bale unayua bengine baneshenda. Lakini we na mimi tuko bajimu. Tuko tunachunga kuona mukono ya Mungu mu maisha yetu. Tunapenda kuomba Mungu. Bile byote biko byenye kufa mu maisha yako bifufuki. Na Mungu wako akukumbuke. Mwile situation difficile uko napita, Mungu anyoshe mukono. Banduku Mungu wako mujima. Ni shenje tu nafanya saa ziaka. Tunabeba Mungu, sasa tuko na kufuru Mungu. Tuko na dharau Mungu. Napenda kuambia mangaribi ya leo, eko mujima. Atatenda. Atakujibuia. Atakonakania. Ministeri itachipuka. Na bantu batanza kujuliza. Ile mandoto reza kupata, inesha poteya, itarudia. Hapana kusema, hii malari niko nayo. Malari iko hereditaire. Mbo iliwaka baba, iliwaka muyomba. We ya utakufa, sababu kumu mkono ya Mungu. Nifinike mechwe tunatuombe Mungu. Imambo kanyuko nayo yuko na kuuma. Tangio rianza kulia. Jibu ya palo kufika. Ninapenda kuambia mangaribi ya leo. Yesu Kristo eko ule ule. Jana leo na hata milele. Yepana kubadilika. Ni Mungu wa maishara. Ni Mungu wa bintu bikubwa. Wa bintu binene. Ni Mungu wa kapabla kupangusha machozi. Anataka weye ujadrese kwa ke mangaribi ya leo. Umambie mambo konayo, kisha umushukuru. Umushukuru Mungu ma situation yote, ile tuko tunaona mu maisha yetu. Tunesha kushinda, sasa tumushukuru. Tumachie mvita. Tumambie Mungu aseme, hii mvita tuko nayo ni yako. Uchokipe nayo. Aina bule tulikuamini. Aina bule tuko tunakutafuta. Tunataka we Mungu utende. Uombe ukwe sincere na Mungu. Umwambie situation na kisho mubariki. Umusifu, umunyanyue na utona mkono yake itonekana mu maisha yake. Otika lola. Merci Seigneur Jésus. Otika lola polele, atana ye bambale bele, na beta kokoko. Otika lola polele, atana ye bambale bele, na beta kokoko. Moya no lié, moya no lié, Jésus, nous venons devant toi. Merci Jésus, qu'est-ce que tu as dit? Jésus, il y a de la puissance, Jésus. Ti calo la polele, atana e bamba le bele, na pesa koko koko. O ti calo la polele, atana e bamba le bele, na pesa koko koko. Moya no liye. Seigneur, je n'ai jamais vu une femme te chercher sans te trouver. Je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Il est hors de question que tu passes au forêt. Il est hors de question, il est hors de question que ça finisse pour toi. Moi je n'ai jamais vu. Il est hors de question que ça finisse comme ça. présence ya Mungu yanze kujimanifester. Mwambie Mungu abakumbuke.